په داسې حال کې پرېږدي عمهون چې دوی حیرت کوونکي تردد کوونکي عمه و تردد ته ویل کېږي چې سړي ته لار نه ورمعلومي رایران ولاړ چې زه اوس څه وکړم الله وایي په دغه ګمرۍ کې دغسې پرېږدم چې په دغه ګمرۍ کې حیران یې د هدایت لار هېڅ طرف یې نه ورمعلومي چې پر کومه خوا زه ولاړ شم په دغه ګمرۍ کې پر لره څرخي نو ترجمه بیا زه اوس بیا راوایم من ارغه څوک یو دلیل چې ګمرایي کې دغه الله علی گمراہ کی فلا ہادیہ بیان ولار شود رہنما نستل ہو د دفر یعنی سو کی ہدایت کوای نس لار کی نس را وست و یزر او پرجع الا پاک هم دی فی تغیان هم پر سرکشی کی دی پسنگ حال کی یا عمهون چدی تحیر کون کی تردد کون کی اس لار نس ولای پدغه کی متحیر مرگ پر راضی دا سزا الا پاک نزور ل حکم چ دگر سرای د ہدایت سے خلاص و خیج نو تو خو ولی په بده دا خو دی علاوه نو ما گمراه کړی دی نو ته حزن ولی کی چ دی لا ولی په دغه قران ایمان نه راوړي دا فسې آیات چ دی د ما قبل سره را بت دا دی چې په غرونو مو جوړل چې اوس ته دی زه د سره تر پای پر اساسي درې مسلې بیانیش یو د توحید مسله هغه په هغه آیات کې بیان شو چې ولله الاسماء الحسنى چ الله ډیر شایسته نومان لري دا فقط نومان یې ډیر دی خدای یو دی داسې نه دی چې دا خدایان باره ډیر سوچ نومان یې ډیر دی لکه د یو سړي دوه درې نومونه په دې خو مسلمانه ډیر مسلمان هغه یو ذاتي نومان یې ماز ډیر دی لکه چې یو څوک د مثال په تور په خپل اصلي نامه ام مشهوري هغه تخلص چې دی لري هغه باندې ام مشهوري نو بر سړي دوه سو خو نس خدای نومان ډیر دی الله واحد لا یزال ذات بر د رسالت مسله هغه هغه و چې اولم یتفکروا ما بصاحبهم پر نبی علیہ السلام د لیونی ګمان کاوه چې برل د لیونی دی ګوره ګردش په د صفا غونډي باندې ناریه والي چې خلکو ایمان راوړي د الله څو ویل زخ د لیونی کار دی الله یې رسالت ور ثابت کی ولي هیڅ لیون تو نست ولا کی اج ما خراب نه پیری پر نست د فقط خپل وظیفه اجرا کی خدای الله را لجل جه دغه د فار دی نو دغه د رسالت او د توحید مسله خو بیان سره د قیامت غفاته وس د قیامت مسله چې د دل کې بیانې په دغه آیات کریمه کې دا چې وسې په سیم روای هغه چې موږ لدرې مسجد درې مې دغه د دې شین نزول هم دی هغه دا دی چې د مکه مشرکان هم دا صورت خو مکی دی دوی او ځین یهود او نصارا او هغه هم خو هغه هم شاو خادل ته په دغه عربي علاقه کې آباد و نو دوی براتله برای تا د نبوت دعوه کړي چې زه نبی هم نو د نبوت خو یو نقش شته هغه دا د مشته د تورات څخه یا د انجیل څخه دا مشته معلومه ده چې قیامت په دغه تاریخ په دغه کال باندې واقع کیږي نو ته کنه به کوم تاریخ راوشه رسول علیه الصلاة والسلام تعالی ورته ورته چې په خدای کې یا ته په خبرې یا جنبی په خبرو یا بل نبی یا بل نبی د قیامت مسله هغه مسله ده چې الله علم د ځان سره ساتل به اسلی به نه دی شول اڅ ولدی ته نه دی شوول غاګي ملنګان خلکو ته وخت دی چې پلانې جمعه باندې برابر چې کیږي قیامت کې دا غلط ورشي دا د دې د سوال جواب ورکړي نو شاین نو زه اصلي هغه د دې سوال چې د نبی علی سلام چې کاوه چې کته په حق نبی ونه د قیامت تاریخ راوشه دول په حق نبی يم د قیامت تاریخ نه دی راوړم دا د الله تعالی کار دی یسالون دې سوال کې کستات څخه عن الساعه د قیامت څخه یعنی عن وقت الساعه هي عن تاریخ الساعه د ساعت ساعت مراد هغه قیامت دی قیامت ساعت ویلی وای وای دی په یو ساعت کې دا ګرد جهان خرابې ساعت معنی یو ګړی د دې ساعت نه چې پته دی کې هغه نه دی مراد ویلی په وخت ساعت هم کله و ساعت دا یو ان یو یو ټیم ته ویل کې ځل رکی چې زړه د وخت کې فدغه څه وخت کې قیمیږي او دغه نه خرابې کېږي نو برای ګر سره پر د قیامت ساعت نو کې شو چې معنی په یو ساعت کې تر سره کېږي انسان خبر نه مقدمات نه غواړي یو درب چې اوس برای ګر د جهان خراب دي نو په دغه ساعت ګل نو مراد ساعت د قیامت ورځ ده یسالون دی پښتنه کې کستا څه د چیش په باره کې عن الساعه یعنی عن تاریخ الساعه د تاریخ څه د ساعت څه پښتنه کې ایانه کله دی مرساها را لیجل ده قیامت را استول ده قیامت ده په کوم تاریخ دی زرا ویشه وخت ایان کله دی مرسا ارسا ولیجل تو ول کیج دی وشي دغه واقع کوره تو ول کیج نو کله ده را لیجل ده قیامت را باندې را سیغه تاریخ بیان ک چې پلانې سنه به یی پلانې میاش به یی پلانې تاریخ به دغه ساعت به ده سره وشه دا د دې پښتنه قل تور تو انما به شک علمها علم ده ساعت ده قیامت عند ربي پنیز در رب زما دی دا خاص د الله سره پروت

دا د دې سوال چې د نبی علی السلام چې د قیامت په باره کې کاوه الله د دې دغه حالت بیانی و یسالونک کانک حفی عنها یسالون دې سوال کې کستا څه په دا باره کې د قیامت څنګه سوال کې کانک باکې ته حفی ډیر سوال کوونکی ډیر تحقیق کوونکی عنها د دې قیامت څخه دې ستاسو په باره کې دا فکر کړی دی چې نبی علی السلام خو د قیامت په باره کې ډیر معلومات کړی دی حفی و هغه چاته ویل کېږي چې په یو مسله کې ډېرې ډېرې پوښتنې کوي نو دوی دا فکر کوي چې تا ډېرې پوښتنې کړې دي اوس یې تاریخ معلوم کړی دی یو ځان ته ونه سه راته ویې وایه نو ته تا کله د قیامت په باره کې تحقیق کوه ته خو چې الله څه درته وایي هغه منې نو تحقیق خو هغه کوي چې بهره سړي په کښې کیشه کې چې یا چیز یې هغه اصلي معلوم نه کړم هغه اصلي درک یې پرېږده مې نه دوی دغسې سوال ستا څه کوي چې تا لکه چې ډېر سوالونه په دې باره کې د الله پاک څه کړي دي چې ماتې راوښي د حفی یوه معنا دغسې حفی یو دا دی چې معنا دې سوال کې که ستا څخه که انه ګواکې که ته حفی یو ته ګواکې ډېر وړې د دې سوال یاره دا سوال باید ستا څه وسي تې باید ډېر وړې دا سوال د هېچا څه باید ونه سي نو جبرئیل امین د نبی علیه الصلات وسلام څه پوښتنه وکړه حدیث جبرئیل هغه اولنی حدیث دی چې هلته په مشکات شریف کې راځي یو څه پوښتنې د ایمان یې وکړې چې ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي نو احسان څه ته وایي تر هغه چې ورتېر شو بارهی ورته وویله چې دغه قیامت کله دی ومتى الساعة نبي عليه السلام كداش پیغمبر عليه السلام قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل برای المسؤول عنها مسؤول عنها نبي عليه السلام سوال زنی وسو دا قیامت مبارک برای دام تر اغا سائل ندی خبر دا سوال کوین خو جبرائیل و حجیس دا جبرائیل دی ولکا تا چه نای خبر زما سا پشتنه که زم ستارا کامیم زم پا جبارکی علم نلرم نو دیس تا سا وز دا مشرکان و دا نور یهود و نصارا دیس پشتنه که گوه کتاب پا جبارکی دیر سوالون کردی دیر معلومات کردی یا تا دا جا دا پارا دیر وڑی چه باید پشتنه ستا سا وز دیر لایقی و تا پا خوشحاله کیجه حقی آغا تا ویکیری چه زن تا حق دا غا صاحبه دی چه خالا دیز ما سا پشتنه وکی چه پشتنه زنی وکی میتی بیات دیر وغلی چه آغا دی نخمانه بل چوک لایق تا پشتنه نوزه دا دوار گمانه دی غلطه نه تا حقی نه سائل معلومات و تحقیق تا پا باره که دا چانه دی کری دا تاریخ دا قیامت چه دا تاریخ زده که او نه تا پا جه خوشحاله کیره چه زن حق داره دا جه بوده چیز ماسه چه پشتنی خلق پا جه که وکی دا دا پکر دادی چه یا تا تحقیق جر کری دی پا لطنه جه جر کری دا یا تا پا جه دیر خوشحاله کیره زن حق داره بوده دا دواری دا دی گمانه غلط یس الون دی چه پشتنه که یک استاد سخه سنگه که انه گواکی که تا حفیون تا دیر سوال که اون که دیر پشتنی جی کری جعان ها دا قیامت است یعنی دا وقت سخه دا قیامت یا که انه گواکی که تا حفیون دیر حق داره خوشحاله کیجه دا چا سخه عن ها دا جی قیامت سوال سخه چه بنا تا دیر خوشحاله کیجه چه خلقی سوال وکنو قل تا دسی ورتو وای انما نده بلکه دارنگ دا علمها علم دا دا قیامت دا ورزی دا تاریخی عند الله دا پنیز دا علا دی گوره دا خبری بیا پر راو گرزور دا آیات پر سر کم سنگو قل انما علمها عند ربی دا غصور تا چی علمی از ما دا رب سر دی وس اغراب پرزای مازی الله ذکر کی ورتو ها چی بیشک علم دا قیامت عند الله پنیز دا علا دی نو دا خبر په یو آیات کې دوه واره راوګرځېده چې علم یې د الله سره دی چې مؤمنان پر دې باندې قانع سي چې دا نه ملنګ معلومولی سي نه جادوګر معلومولی سي نه اولیا او انبیا معلومولی سي دا دغسې یو خاصه خبره ده دا یو پټ راز دی د الله سره ولکن دون خبره ده اکثر الناس اکثر خلق لا یعلمون پوهېږي د بې علمۍ د وجې راغورځي برای ادم لاسه پوښتنه کوي چې قیامت کله دي یا به د اولیا اوسه پوښتنه کوي یا د نبیانو څه دا د ناپوهه غرو کار دی که پوهېدلی په دغه مثلا نو په خوله بیې الله نه وی راوړي چې قیامت راوښي ځکه ته رښتیا نبی رښتیا نبی یم د قیامت معلومات نشته دا خو به نو سره لازمه نه وي که چا د قیامت علم نه درلودی نو معلومداره نبی هم نه دی دا کله سره لازمه د قیامت علم نه لري چې کله دي مګر نبی دی دا سره تړلي نه دي د نبوت عدم او د عدم علم د قیامت چې علم یې نه وي نو نبوت معدوم دی دا اکثر خلق علم و پوهه نه لري قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا د دې آیات ربط بیا د ما قبل سره په ورزله باندې د علت د معلول دی هغه چې دا علم نه لري نبی علیه الصلاه والسلام و هم ولې نه لري نبی علیه السلام علم چې ورته زه نه یم په خبر دغسې په جواب کې ورته وبره د ځان په ګټو تاوان ولاکه خبرې وشي په دغه کې مې پیدا ده په دغه کې مې تاوان دی ډېر ځله زه په یو شي کې پیدا ګڼم هغه تاوان راورسېږي ډېر ځله زه تاوان ګورم هغه ګټه راورسېږي نو چې زما سره د قیامت علم وای نو دا علم خو بیخي کوچنی علم دي دا خو به راسره وایي تاوان و ګټه به مې سره جلا کوی سي زه ګټه کوم هغه تاوان وسي زه تاوان بولم هغه په ګټه کې راته تمام شي نو قیامت خو ګټه مسله ده په هغه خو بیخي ولاکه خبر یم په هغه کې به زه څه ووایم تا ته

ساکی دا زان سر دا باور و یقین دا الله پر خبور دا ام دا اغا دا پار نو سوال ورگیری که دا نبی علیه صلاة و سلام دا غا انذار و کول دا غا بشارت و زیری و کول دا دواره چی دا خو عام دی نو دای چی بیان که چی ای چی سوک دا الله و تعالی بانی ایمان راوری بندگی دا الله و که جت الله و تعالی جنت ورکی دا دای خاص ممنانه تا بیانی خو عام اعلان دی ای چی که چا دا مثال پا تور دا الله و تعالی مخالفت وکی کپر وکی جت الله دور جخ ورکی دا دای خاص ممنانه تا خو عام دی نو وجد تا وی چی لقومی ایمانو و داغ سوال مکرر تیر سوی دی لکه هدل المتقین که دا سوال سوی چه گتای اصلی دا داغ انذار و دا بشارت اصلی گتای مومن ولی مومن بارا چه دا کمشیانو تا پیغمبر و توی چه دا داغ سوی بیره رو دیزنی بیریر زن ساکی چه نبی علیه السلام پا داغ شیانو کسا دا پار زیری دی کامیابی دا دا بارا کهی ابلی پر غاش نیست نو خود داغ چشکی خاص کی چه دا مومن قوم دا پار تا بشارت و انذار و لرو که نو بر اعلی دی یاد کرد مجھے مثال ویلی در وقت زرا گزم بر مولا که چاچ شروڑی کڑی بر ملمانه ډیر راولی یو شوګرم دی که جستولم دی هغه چور سی برای ما ته ترخی چای راکې زلوډی پس خورم انور نو ورجو غوش ورو شو ته کاش ځان مورکی چراوز دی برڅ و یار من مسیان اصلی ستې ده پاره کړه کنه غسل نو کله اصلی دی ده پاره کړه اصلی خو دی چراغوش دی و د ګرد ده پاره د سرخان اوار د دلاس چا نه وځینی نیولی چې ګټه در نه ځینی واخسته دی و من مسیان اصلی ستې ده پاره مکه زما د پاره کوي ما به ګټه ځنی اخستې کنه هغه سړی وایز د خلکو د پاره کړو نو دی څل راغوشت خود ته مې مسجاو د رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت ام عام انسانیت ته دی مسلمان او کافر ګرځ ته دی چې مسلمان کار ځنی واخستې انو کو کې د دې د پاره چې د نبی علی سلام د دغه رسالت وظیفې څخه خاصې مزیا چا واخستې مؤمن ځنی واخستلې چې هغه د خطرناک شیان بیانې د غوسه ځان ساتي چې د نفع شیان بیانې کوي او کافر چې دی هغه چې پر غوږ ونه نیولې اگر چې د خو دعوت ورته وکي خو د نبی علی سلام دعوت خو عام دی بارام د ته نو کو کې د نبی علی سلام کو سره نه دی کړی ولې خو د ګټه نه ځنی واخستې د علی مؤمنین په دغه خاطر باندې ته خاص کې چې معنا ګټه دی ورګ د سینما نه چې نبی علی السلام کاپیران منا کوله چې دعوت نه کو دعوت ګور د ترکو مسلمان کاپیر و دوړ کې ورور کا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.